Tja och välkommen till Rollspelspodden. Jag heter Jonathan Karlsson. Men jag tycker jättegärna om att kallas Jonte. Till vänster om mig här har jag... Kom igen, snälla! Please! Låt Zacke vara bara. Han bara fnattig och fnittrig. Du får ha tålamod med Zacke. Han har autism. Jag eller någon annan som ska presentera sig. Snälla, lämna mitt. Mitt namn är David Olofsson. Okej, jag förstår vad du menar. Men David, det låter inte som en sluta kolla på mig. Ja, hej, det var K här igen som vanligt då. Mjau. Alltså, det var Paulina alltså. Det är Paulina. Shit, just det. Och idag har vi en ny person här som ska göra oss för dag och han heter... Peter Eriksson, also known as cheesemästare. Ja, han var faktiskt med i tidningen på Gotland och vann en turnering i åren 40K. Där han fick titeln av tidningen då som cheesemästaren för att han hade en väldigt ostig lista för att spela åren 40K då. Och sen har vi som sist, men inte minst, Zacke. Eller han är ju minst, men fortfarande är det våren kille. Jag heter Zacharias Ståhl, men jag älskar att kallas Zack. Och varför han tycker att för Zacke är för att han suger. Nej, jag skojar bara, jag älskar Zacke. Snälla. Det är ont. Bionte. Jag ont. Nej, men jag tänkte så här då, för att fortsätta gå vidare och inte dvälla vid det, våra misstag inte. Jag börjar också gråta snart. Idag tänkte vi att dagens tema ska vi prata om dungeons och liknande, hur man gör en dungeon och vad som är en kul dungeon och vad man skulle göra med en dungeon. Alltså, vad för dungeons skulle man utforska en spelare och sen vad för dungeons, hur gör man en bra dungeon som spelmästare liksom, lite grann därifrån. Det är det jag lovade förra gången i alla fall nämligen. Ja, kör vidare på det. Mm. Jag menar, det jag lika gärna hade tänkt, om jag får börja lite med en bullet point på vad jag tycker är man vill ha med en dungeon. Och det är liksom, vad är en dungeon om jag ska vara ren krass där? Och man kan börja, alltså det är ju ett ställe för spelarna att gå ner och äventyra, utforska. Det är en stapel idén, det är så man ska ju ha en dungeon. Du kan inte skippa dem liksom. Jag skulle vilja påstå att det är ett tillfälle där spelledaren kan railroada lite mer. Att efter det här kommer det här. Och när det här har hänt så händer det här. Att man har lite mera kontroll i ett mer... Jag håller med. Jag förstår inte railroada, förlåt. Men är du dum i huvudet? Ja, okay. Jag skrattar för att du skrattar saker. Railroada betyder att det är linjärt. Precis, att man får bestämma lite, kanske lite mer än den öppna världen, hur spelarna tar sig framåt och vad som kommer efter den här fighten och vad som händer när de gör det här då. Man har mycket mer kontroll i en dungeon, känns det. Jag håller med, dungeon är mycket mer kontrollerad, men jag skulle säga att säga att det är railroading är liksom, det är lika att ta railroading till sin extrema, för att railroading är liksom, det är inte det railroading alla handlar om egentligen. Så railroading handlar om där verkligen tar kontrollen ifrån spelarna som spelar, alltså till en grad när spelarna själva verkligen märker av det. Ja, eller kanske en dungeon är med att du har en väldigt kontrollerad miljö, förstår du vad jag menar? Det är det som underlättar band. Men jag tänker lite lätt, alltså alla vet ju vad en dungeon är på ett ungefär, men det är liksom en serie rum skulle jag säga. Yeah. Oftast under jord på något liknande, eller åtminstone avlägset och avgränsat liksom. Mm. Men då, det jag tycker, om man ska rakt krasst säga man ska göra en dungeon, vad jag tycker är bra saker att ha liksom, det är att du har, du måste ha monster och kvällar liksom, det är jätteviktigt liksom. Och jag skulle säga man ska ha flera, typ två, till och med kanske tre grupper av olika monster. till exempel Holgobine kan du köra med kobolds också. Och så har de gängkrig med varandra. Så du har en konflikt inuti dungeon som inte är bara spelarna. Utan spelarna är inte den enda där som är konflikten där. Yeah, yeah. Och sen lite undead för good measures liksom. Och det här är lite med är lite tag från det jag skulle säga någon praktexemplar på en riktigt bra dungeon skulle vara Dungeon i Sunless Citadel, det äventyret. Ett 3.0-äventyr skrivet in det där som är faktiskt jättebra. Så Sunless Citadel fick ju nyligen också en remake till D&D 5 i Tales from the Yawning Portal. Och jag körde den med er guys, Jonte. Med ja, det var den. Och det är faktiskt en riktigt bra dungeon. För den har kobolds, den har goblins, den har även undeads. Och den har ovanpå det har en odöda vampyrbuskträd, vilket också är ganska roligt. Just det, shit. Så yeah. Den har också fler lager på sig, nivåer som gör det mer och mer flummigt, abstrakt. Var den anslutande till Underdark också, den här dungeon? Ja, till slut om du fortsätter gräva tillräckligt långt ner så kommer det till Underdark liksom. Mm. Jag har en snabb fråga. Buskträd. Alltså, är det inte en buske eller ett träd? Nej, det är lite bland någonting. För det är liksom som en grövre buske fast den saknar löv och sånt. Det är som typ en twiggling eller heter något sånt liknande. Jag kommer inte ihåg vad den heter något. Men det är mer som en typ, tänk dig de här gröna rotmonstren från Harry Potter fast inte rötter liksom. Oj, oh, fan. En ent, eller? Ja, nej, men en ent, alltså. De är små. De är bara den här storleken. Ungefär. En massa shrubbery. Meter, ungefär. Ja, en shrubbery. Vad heter de där? Mandragoon? Nej. Ja, Mandrix. Mandrix. Eller Mandagora, tror jag. Saga om ringen eller Harry Potter eller Dungeons & Dragons? Mandagorian låter som något från Star Wars. Mandalorian. Ja, Mandagorians. Mangalorians. Mandagorians. Det är ett buskjagande bounty hunters. Mongolorians. Nej, nu Jonte, nu får du inte så här sitt PK. För det har vi varit hittills. Jag har varit PK än så länge. Ja. Nej, men och sen tänker jag mig, för att gå vidare till det här. Om du har olika trupper av monster, olika grupper, grupperingar som har faktioner, så har du en konflikt inuti dungeon som gör den mer dynamisk. Och sen tycker jag fällor alltid kul att ha. För dels, om du har ett rum med en fälla så kan man ge lite breathing room till även spelarna så här som monstren. För du behöver alltid ha tomma rum på något sätt i en dungeon. Du behöver rum som inte innehåller så någonting. Och ibland kan de vara tomma, ibland kan de vara fälla kanske. En fälla brukar du kan spice upp sakerna. Det är inte ett tillfälle du kan få lov att tänka lite grann. Jag tänker mig till exempel, det kan vara så simpelt som att du kommer in i rummet låses och det börjar fyllas med vatten liksom, och så ska du klara det ut därifrån. Men så när du väl fixat löst fällan, då behöver du ju resetta sig rimligtvis. Då kanske man kan klara sig, då kanske man kan vila och resta som spelarna. Men det är också ett rum som monstren skulle veta att de på något sätt är någonting fel, så de hade ju undvikit att gå in dit. Och då får du mer breathing room mellan faktionerna också mellan en dungeon. Sen tycker jag ärligt talat att du behöver alltid ha 2-3 utgångar eller ingångar, beroende på hur du vill kalla det. En vanlig som är major, det här är en simpla basic, alla vet om här går in liksom. En som du vet, monstran som du kanske använder som lite med dold, en gömd. Och så behöver du en tredje som folk inte tänker på, till exempel om det är en dungeon under marken och den är inte allt för långt ner, kan du ha en skorsten. Eller du vet, och en skorsten kan vara, tänka mig, mer än bara ett hår ner marken som går längre ner, så man får typ squeeza sig igenom och komma ner. Och så. Just, eller typ och en brunn eller något sånt. Ja, och då kommer man uppifrån ner. Och det kan vara ganska smart ibland också. Yeah. Och tänk ledande liksom. Så jag vill ju sidetracka lite med samma linje. Liksom så här, dungeons är ju, brukar ju bara liksom så här, botten av ett slott och har liksom din dungeon där. Oh. Och liksom anledningen till att vi tänker på det du liksom snackar om när vi tänker dungeon, det är ju på grund av fantasy liksom. Och det är ju att det är väldigt mycket mystik och du vet inte vad du ska förvänta dig liksom. Du kan komma upp saker, och det är också bra att sådana här tomma rum som du snackar om är också viktiga. Det blir både andningsutrymme, men det är också så här i ett rollspel, du vet aldrig vad som finns i det rummet. Du kan säga, ja men du ser ingenting, men det kan vara livsfarligt. Det kanske är tomt, eller kanske du bara failat alla perception checks liksom. Ja, du har rätt till det du säger, det bygger upp en, det håller upp en intensitet, men håller även upp en viss flow eller fluidity i spelet. Men då rätt ju. Just också bara reska, vad finns det bakom den stängda dörren? Det kan vara lite konstigt. Just en sak också, jag vet inte, det här brukar kanske man tänka på, men jag tycker det är väldigt viktigt att även ha en dungeon, ha en, som du sa där, en nedgång till The Underdark eller liknande. Eller bara ha en extra nedgång som leder neråt. Det kan vara en grotta, det kan vara en passagetunnel. Och ingen vet var den går någonstans. Ingen har gått ner, för den går så långt ner att man brukar inte orka göra det. Som en gång som bara leder djupare. Ja, och då kan spelarna, så det behöver inte vara någon direkt planet och dungeon. Det kan bara vara en nedgång. Och då kan man säga antingen sluta efter 2 kilometer. Så har man gått ner 2 kilometer onödan, så går man tillbaka. Det är lite tråkigt, men du vet. Eller så har man att den går rakt ner andra också. Plumsar de ner bland ibland massa myconids i deras lär. Och bara, oj, whoops, ja, nu är du fucked. Sorry, ha så kul, GGVP liksom. Yeah. Ja, men just att du har, det finns någonting som leder vidare, så att man spelaren kan komma dit nästa gång och vill och fortsätta utforska dungeon, så du alltid har det är som en plot hook fast i en dungeon, för en dungeon, för en till dungeon i en dungeon. Alltså, och det är ju någonting som är värt alltihop, att den är liksom sammanknyten med resten av världen på ett eller annat sätt. Mm. Att den inte bara är en sluten dungeon liksom, utan att den fortfarande används på något sätt. Ja, och det är också, jag utav tänker någon, vare sig den är övergiven eller inte. Nu är det så att, nu har man ju sett det på nätet, jag tror många vet om och pratar om det, men en sak som jag tänker på som man kanske glömmer bort, att en dungeon är egentligen, man borde se det som levande varelse, det är som ett minisamhälle, väldigt isolerat minisamhälle, för allting är som en mikroskop nästan, av att du har de här grupperna, fraktionerna som samarbetar och jobbar där, men de måste på något sätt klara sin dungeon. Och jag tänker, det kan vara viktigt att tänka på dungeon-ekologin om man ska vara väldigt såhär nördig liksom. Men bara, just det här konceptet av hur de som bor dungeon, hur sköter de sig, hur tar de hand om dungeon och vilken position tjänar spelarna och äventyrningen när de kommer in och tömmer den basically periodvis liksom. Precis, för de kommer ju tillhöra den här ekologin då. Ja, men för äventyrarna gör det. Ja, en teori jag har där skulle vara att om äventyrarna kommer in och tömmer och dödar alla gobliner liksom, så alla gobliner dör. De lär ju inte plocka på sig alla goblin lever armors eller alla goblin copper coins, för man brukar lämna mina spel. Jag brukar alltid bara lämna typ drösvis med kopparmynt, för det är inte värt något för dem. Men det är ju jättebra, för när kobolds kom in, de bara wow, goblinerna hatar vi, så här tar vi deras prylar och deras pengar, nu har vi kommit längre liksom. Och då kan jobba vidare med det. Så det blir liksom, det blir som ett händelseförlopp som hela tiden går vidare i dungeon liksom. Jag tänker, om man vill ha ett annat tema på en dungeon, så kan man köra med Arcane Construct som vi nämnde som monster förra gången, och då kan ju en dungeon vara så pass gammal att den börjar falla i ruin, vilket betyder att i ett rum där det ska vakna upp två stycken väktare av ett slag, så vaknar det bara upp en halv, för att en av dem sitter fast och ramlat isär och den andra har tappat benen liksom. Men det är fortfarande någonting stort att möta, även en halv sån, vilket kan vara intressant. Jag tycker att det skulle vara intressant i så fall när du pratar om Arcane Constructs där, ifall de hade typ en sån här en välkomstdator fast en slags staty som står och välkomnar folk. Det har du faktiskt rätt i. Dator och en staty. Det låter fett coolt. Eller som en skärm på den. Nej. Hello. Utan att det bara är en staty som ser väldigt välprålig ut, som typ välkomnar folk. Som men att den folk hela tiden, typ att den är lite bruten i sin mening. För att den börjar bli trasig då, eller gammal. Precis, för att liksom den här ruinen då börjar falla samman. Yeah. Det jag tycker var lite kul med just Arcane Constructs, det var den här Treasure Golem, Horde Golem. Den kommer från Tome of Beasts, den boken som kobolpresset heter ut. Men det var någonting de mötte på i en mausoleum som egentligen är bankvalv under Marcus. Öppnade upp där, så det bara skatt, ligger bara guldmynt överallt. Och man bara, wow, vad coolt. Går in dit, så fort man kliver tröskeln, det bara, lol, kek, no. Liksom, det bara reser sig upp en golem som är så här, hur stor består hela skatten? Bara bonkar folk med de magiska vapnen som den skatten redan har i sig. Liksom. Bara vilda fram en hammare, bara smack. Det var ju det var lite kul. Rätt jävla fet att ta hand om tills vi kom på hur man besegrar den relativt simpelt. Har ett lösenord liksom. Yeah. Jag tänkte på om man kan köra ett äventyr utan dungeons. I Dungeons & Dragons så är dungeons oftast the meat av en kampanj. Men vi har ju haft en kampanj, piratkampanjen, var vi är 4 eller 5 spelarmöten in. Men det är inga dungeons. Nej, inte än så länge i alla fall. Vi har inte valt att gå ner någon dungeon så länge. Liksom. Ja, på en dungeon. Vi har ett skepp och krusar runt lite. Så. Vi har faktiskt stött på en dungeon. Men det var jag och Kenny som hittade en dungeon. Och vi bara, nej, vi tänker inte gå in dit. Det är mörkt. Vilken dungeon nu vet jag inte vad du pratar om. Det var insekterna hade typ en burrow. Och de som flög ut ur den. Och jag och Kenny tittade ner. Ja, just det. Ja, ni bara, wow, en wasp nest. Okej, hur stor är waspsen? Som hästar? Man bara, ja, vi går inte dit. Liksom. Vi går härifrån nu. Liksom. Definiera dungeon, det är jag hade inte gjort. Det har du rätt i. Om man ska definiera en dungeon. För att många massa honung. fast det har du rätt i. Det är ju honung på riktigt där nere. Så jag tycker synd att det inte gick ner och plocka honung. Det är bara ta tunnvis och sälj skiten. Det är ju värt pengar. Liksom. Någon vill säkert ha honung. Visserligen är det ju kötthonung. Men ändå liksom. För det var för de här waspen så stora. De kan ju inte längre få in från blommor. För det finns inte riktigt med blommor i världen för de tillbaka honung. Så måste ju använda någonting annat. Då kött. Det finns sådana på riktigt till och med. Det vet ja, just ni ju. Ja, precis. Det finns till och med bin som gör vad fan heter det? Honung man blir bäng utav. Alkoholhonung eller vad? Nej. Utan mjöd. Nej. Eller epic weed honung. Ja, men typ. Fast jag tror det är i Peru eller något sånt där. Kokain. Guys, tänk dig. Jag har ingen aning. Kokainhonung. Det är bara kokain då. Det är typ bina som pollinerar någon slags opiumblomma. Och så får de det ämnet in i den här honungen. Tänk er Nalle Puh med sin honungsburk som är bara kokainhonung. Går på en rampage. Tänk ifall det är kokain och honung, men ta bort honungen. Och så är det bara kokain. Så är det bara kokain. Och det är bara en helt vanlig björn. Jonte, alltid behöver göra en dubb och färga om all Nalle Puhs färgkod honung till vit istället. You got it. Om jag ska vara helt ärlig. Okay. Då blir det något helt annat. jag hade en smart idé, det där med att eran kampanj inte behöver en dungeon. Men det är för att den kanske kör med en pacing som en dungeon redan har. För det går ju också. Ifall, för det är en slags pacing i en dungeon. Oh. Efter det här kommer det här. Och den sortens tänkande och filosofi går ju att ta ut i den stora världen också. Du har rätt, det var någonting jag läste nu ganska bra tag sedan. Men det är också hur man väljer att definiera en dungeon. För att om man tänker så här, nu börjar vi kanske gå farligt när railroading, beror på liknande hur man tar det. Men det var någon som beskrev det. Om du har en grupp som vandrar över öken och du vill att de ska ta sig till en oas, men de väljer att gå åt vänster istället för höger, ligger oasen åt, då kanske du flyttar på oasen, låter den komma dit, för så de kommer dit ändå. Men det är också lite så här, det är inte nödvändigtvis railroading, för att om det är liksom tänkt att progressa plotten, att faktiskt ta allting framåt och göra kul spel, så är det inte tänkt som railroading. Railroading är det här, när jag kände en kille som spelledare och han skulle presentera gruppen för ny cool NPC, och han pratade om sin NPC i 45 minuter liksom, och gruppen bara satt och tittade på och bara, men jag går åt det hållet istället, och han lät inte dem gå därifrån, och det var en allsmäktig supercool NPC som gjorde allting efter det. Och det började prata om så här fart med railroading och DNPCs och NPCs liksom. Yeah. Så länge inte spelarna vet om det, så vet de inget bättre för sig liksom. De har ju bara kul. Jag skulle säga att railroading beror väldigt mycket på motiven du har, och sen också hur pass hårt du väljer att hålla det. Om någon säger jag vill gå åt vänster, du bara nej, du får inte gå åt vänster, du måste gå åt höger, då är railroading. Men om du går till vänster och säger att du hade tänkt att de skulle gått in till en oas, eller de skulle gå till ett visst möte, ja, men låt det mötet ske där istället. Det är liksom inte, ingenting finns på riktigt förrän du har lagt upp det. Det är som allting är planerat innan ett rollspelsmöte, finns inte förrän spelarna blir medvetna om det. Först då det etableras och blir på riktigt liksom. Och det är det man också ska komma ihåg, att det finns inte förrän de väl har fått uppleva det. Det är alltså inte du som spelare som gör det riktigt på det sättet, att det är spelarnas uppfattning som gör det så att det blir ankrat i verkligheten. Vilka värderingar de har satt och vad de har bekräftat av situationen och sånt där. Det är en grej som jag funderar på. Om man är ny spelare eller spelledare, hur ska man tänka om man har kort tid att planera en dungeon versus om man har lång tid att planera en dungeon, hur man ska tänka? Har man kort så vet man gör. Man går in på Dungeon, det finns en hemsida, jag kommer inte ihåg den heter, dungeon.in och sånt där, men vi kan lägga en länken eller så kan ni googla det med något sånt där. Och så klickar man på Random Generator för D&D 5. Och så är man klar efter det. Och då väljer man typ storleken man genererar. Den är lite tråkig för den genererar en perfekt färdig dungeon som är funktionerbar och duger och jättebra så. Men den får lika en vibbar bland annat än en random generator. Det kan du inte undvika. Så jag skulle fortfarande föreslå att man gör och kollar på Men det går ju ändringar. Alltså, så länge man har den där som grund så går det säkert att arbeta runt den. Hur Men jag tänker mig, behöver du ha någonting så du kan spela om en halvtimme om du gör det här och så bara kör med den som den är. För det kan vara kul. Och sen tänker mig att om du hade lång tid på dig, då kan det vara coolt att ta en dungeon härifrån, lägga upp det så du får något, så du inte sitter med blankt papper liksom. Och då tar du den här och sen börjar du jobba med den och bygga om den och ändra på den och lägga till lager, ta bort nivåer, lägga till nivåer och sånt liknande. Yeah. För det är lättare att ha någonting att börja med så du inte sitter med blanka pappret och fastnar. Du vet, jag tänker mig som om man har tecknat, man sitter och ska rita en bild och sitter man bara blankt papper och man kan liksom inte riktigt lista ut man vet inte var man ska börja någonstans. Och det kan underlätta med bara att ha en skiss redan färdig. Till slut har du liksom 20 stycken halvpåbörjade planer som du sen kan smeta ihop till en gegamoja som säkert är cool. Mm. Men jag tror liksom det är inte, alltså jag tror många liksom människor gör i många situationer, inte bara i rollspel, att liksom de försöker planera saker ut i varenda detalj, och det har jag lärt mig som viktigast som en spelare. Det är nästan inte att planera allting, utan så här, ja men den dungeon ska vara så här lång, det ska hända såna här saker, typ det finns ungefär de här monsterna här och här. Mm. Och sen tycker jag som viktigt som en spelare att de kan improvisera on the spot och spelarna inte vet om det. Mm. För så fort en spelare ser att en spelledare börjar improvisera liksom, så han sitter och funderar och kan inte svara på folks frågor, det bryts immersionen lite. Men också så det är liksom så här, det är bara, om man är dålig på att improvisera, så visst behöver du rita ut din dungeon bättre så att du inte behöver sitta och fundera på det, men det hjälper om du är bra på det, för då slipper du liksom så här, ah, men så, här finns det typ 3 goblins, boom. Är man bra på att ljuga och bra på att lura, så att man ser ut att vara liksom fortfarande självsäker i det där. Mm. Det är väldigt mycket man kan röra sig på då bara. För det är väldigt mycket man liksom talar med att se osäker ut på att jag ska bara kolla in några papper här. Oh, yeah, fuck. Att liksom, för allt det där pratar väldigt mycket till hur du är som spelledare också. Yeah. Men lyckas man liksom bara lura till och med sig själv, så är det tillräckligt. Mm. För då, ja, man klarar sig lång väg på det. Men jag hade ju som spelare en sån här superhjälterollspel. Och då hade liksom, jag hade tänkt två perfekta skurkar. Ni kommer ha typ en hel kampanj för att liksom lyckas bli starka nog för att ta hand om dem och så. Men så hade inte han kollat spelarnas karaktärer innan. Och speciellt inte min karaktär. För min karaktär bara, oh, där dök upp superskurken upp. Jag bara vände mig om och instadöda superskurken. Där var rollspelet över. Och vi bara, han liksom så hade jag bara, haha. Och så liksom var det slut på spel, för han har liksom ingen backup-plan på det hela. Och jag tror det också är viktigt så här när det kommer till dungeons och allting rollspel. Man måste ha en backup-plan. Yeah, och den där punkten överlag jag är rätt intresserad av. För jag tänker mig att som spelledare är det ett utav nöjen att bli överraskad av spelarna. Mm. Det är lite grann det där man vill åt ibland. Mm. Att inte veta allting om spelarna och att bli överraskad av de här... Oh shit, kan du göra så där? Få kolla på pappret. Oh shit, yeah, det fungerar. Jag tycker att det är kul att se när en spelare kommer på med kreativa lösningar på någonting. Det är alltid kul. Men jag känner också att man ska... Men det jag tänkte... Jag vet inte om det var så du menar, Jonte. Men just det här med att låta spelarna spela. Mm. Och inte spela åt dem. Också viktigt att komma ihåg. Att liksom låta dem köra sin sitt race. Och eller se vad de tycker är kul. Att andra spelare spelar åt andra spelare. Det händer ju alltid ibland. Liksom. Yeah. Ja, och det är liksom, det är sorgligt. Men det är liksom en... Va? Nej, alltså vad, kände du träffar där, Peter? Jag hade en douche moment. Ja, vi ska där. Nej, vadå? Vi tänkte inte nämna det vid namn. Peter, nej. Välkommen till din intervention. Varför vi inte tycker om Peter, punkt 1. Nej, men alltså, så här, det var någon som skulle förhandla lite och jag bara tyckte, nej men så ska man inte göra. Och sen, väl, det blev lite awkward moment där. Alltså, det var sån jag kan personligen säga, rent allmänt när jag kommer till att bestämma det, det är ändå rollspel liksom, och jag tänker i grunden så gäller det att communication is key, eller kommunikation är nyckeln liksom, att man behöver prata med någon där, det underlättar ganska mycket. Och det gäller att ha en öppen dialog fram och tillbaka liksom. Därför försöker jag tänka på att om jag spelar, även om jag verkar osäker, så låter jag det in, försöker jag inte jag låtsas som att jag inte är det. För jag tänker mig, det är ju bra kanske om ni, om jag inte allt för, om ägande är ganska transparent liksom. Tänker mig, nu beror på, nu behöver man inte, jag brukar inte be om ursäkt för att jag kanske inte har tänkt på det här eller här liksom, för det hjälper ingenting alls, det tar bara ut på tiden. Men sen att man liksom ändå inte försöker dölja att man kanske inte är helt, för jag tänker mig, det gör ingenting om du inte alltid framstår som perfekt Superman. Och kan allting, för att om du gör det, så tänker mig, då blir du inte, du tappar mycket din mänsklighet liksom. Och det tänker mig, vi måste komma ihåg att vi alla människor, även om spelarna ska göra väldigt mycket, så måste man komma ihåg att han gör bara så gott han kan liksom. Och även spelarna ska man komma ihåg, spelarna gör också bara så gott de kan. Och ibland blir det lite, så här, lite lustigt, ibland så känner man att man som spelare verkligen bara, här vill jag verkligen hoppa in på liksom. Och det gäller att känna av och ge varandra plats liksom. Och det händer i alltså, alla mina rollspelsgrupper, att ibland kanske någon klampar någon annan på tårna lite väl mycket. Jag hade, när vi körde Icewind Dale till exempel, tyckte jag att det var lite att de, vissa spelare skulle trampa andra på tårna lite väl mycket liksom. Och så kommer man där, jag tänker mest, det var ju att när jag kom till combat skulle alltid Goliathen och Barden alltid bara dominera den. Och det är ju lite grann, det är mitt, dels mitt fel, för jag borde för göra äckligare combat som inte är så bra för dem. Men jag kände att det skulle vara schysst för mig att slänga in en fucking Red Dragon, bara okej, här, ta hand om den, ha så kul liksom. För det hade löst deras abilities, men för, ja. Och där kanske gjort vissa andras abilities lite bättre liksom. Jag oroar mig ju väldigt mycket på att jag... ska mjuklanda det så bra som möjligt. För om jag märker att en spelare beter sig på ett sätt, och så vill jag säga till dem att, eller gör dem medveten om det här sättet, så vill jag försöka att göra det så mjukt som möjligt. Men det, bara det är ju svårt också. Det är väldigt svårt, för jag känner personligen att det första man ska göra, om det är något som är konstigt, och det är, och då blir det nästan lättare att bara vara tyst. ja, för det, många stunder. Det är lätt hänt att man tar, men det tror jag också för att vi är väldigt svenska. Vi söker inte konflikter för det är tungt. Alltså alla just vill inte söka konflikter, man vill gärna undvika det. Men det jag tänker mig är rakt, rent allmänt, om någonting händer och det blir liksom tokigt rollspel, att man märker att liksom fler andra i bordet, då får man kanske bara först säga bara, tja, vad är det som händer liksom? Alltså är out of character, det är helt okej, säger det. Eller bara säga så här, jag vill inte att du gör så där, jag vill faktiskt göra det här liksom, säga out of character, det är okej att göra sånt. Och det liksom behöver inte man till upp för att man blir, för att man säger så, man behöver till upp för någon säger så till den liksom, då ger man lite space. Man, det är det man får försöka komma ihåg, ge varandra lite rampljus hela tiden liksom. Mm. Förlåt Peter, jag avbröt dig. Du skulle, du var på väg att säga något. Jo, någonstans där kanske. Det är okej Peter, det är bara du känner dig targeted när vi sa, och jag tänker så här att jag visst, jag ser vad du menar, men alltså jag tänker mig, jag har sett något värre exempel som inte är så farligt, och alltså det jag menar att säga där är att saken sker, och det gör inte så jättemycket. Men det är så lätt att man liksom bara excited, bara, jag vill spela, jag vill vara inblandad och så, och så liksom tar man över andras tid istället för att liksom... Jag tror det är för att det mesta, det är fighten som har väldigt låg karisma, låg int, bara, jag vill förhandla med den här personen, för han verkar spännande. Och det är inte dåligt, men det är bara lite kul när du bara, som har sämst int, kom fram där med de dummaste idéerna. Och på ett sätt måste jag faktiskt berömma dig, för du rollspelar din karaktär som någon smått brutaler. Och det är när du har ganska låg intellekt så funkar det. Det är som att din karaktär hade inte fattat att han inte är bäst på att förhandla. Låt kaptenen sköta det istället, för han är mycket skarpare på det. Så han tar och ställer sig in där bara, jag ska göra någonting liksom, och inte inse hur dum eller kör den här. Nej, men just därför jag oftast försöker göra karaktär som reflekterar mitt spelsätt, speciellt i rollspel lite, att de är lite below average i IQ. För då liksom, om de gör någonting dumt eller fattar dumma beslut, det är perfekt till karaktären, för de är just så dumma och de är just så liksom, ja men de är så frånkopplade från verkligheten. Men jag får koppla in där, min favoritkaraktär jag någonsin gjort var den första karaktären som dog tydligen jättefort i den här piratkampanjen, var en goblin shaman, så inte bara var en äcklig magiker som ingen litade på, han var också goblin som ingen litade på alls någonsin. Så det betyder att jag var tvungen att motivera allt jag gjorde med att försöka motivera att jag var en goblin och att alla hatade mig, och jag var tvungen att tänka igenom, motivera och smyga runt och använda strategier för att, alltså, så att det inte bara någon lyfter upp mig och kastar av mig skeppet för att jag är goblin. Är det här en historia om att du försöker att spela dum? Nå, maybe. Alltså, jag skulle säga dum, excentrisk. Passar inte in liksom. Det var väldigt roligt att spela en karaktär på det sättet, för att han hade inte ens en styrka av att vara en normal person man såg på ett skepp. Ingen litade på honom, så jag var tvungen att spela på det, och det funkade. Det gav mig mycket, det pustade in exakt hur jag skulle spela honom alltid. Nice. Yeah, det är lite därför jag är lite dragen till att köra barbar också. För att man är en väldigt simpel människa, person, vad man nu vill vara för en barbar, och förstår världen på ett väldigt simpelt sätt, men att saker blöder när man slår dem. Mm. Jag tror faktiskt barbarer tycker jag personligen är väldigt mysiga, men jag tror också att folk har en tendens att fördumma dem mer än enkelt är. För att om du tänker på det, vi har nu är Conan i de flesta tänker på barbar, och visserligen han är en barbar på ett sätt, men han ser sig själv vara tjuv, vilket är väl kul för den tiden, den tidens fantasy och rollspel. Alltså han var ju en tjuv, han sa att han var tjuv liksom. Och något sätt en barbaren går i full plate, det gör ju Conan liksom. Så de tänker så att det är det som gör det, men det är ett tecken på gammal fantasy. Leker du med fiddelspinne, Peter? Nej, jag fick öppna flaskan. Jaha, okej, okay. Det är lugnt, det bara öppnar liksom. Men jag tänker mig ju också, du har den här dumma barbaren som jag tycker är väldigt charmig. Och om man spelar någon som är typ, tänk dig en hjärta, en jätte med hjärta av guld, det är ganska roligt. Så är lite klumpig. Eller så kör man den här nobla barbaren som tar heder för allting liksom. Och det kan vara lite kul. Jo visst. Eller så kör man David barbaren som är bara en barbar. Och ork. Den orkbarbar straight up. Psykopat. Ja, just det, jo. Med självmordstendenser. Det borde vara en helt en egen stereotyp. Det är David barbaren. Alla bara, vad är det för något? Ja, men om du tar den värsta rötögon jag tänker dig, och så gör de anabola steroider i 3 år, så har du han liksom. Och så sitter han att han är grönmålad liksom. Men en fråga till David. Din necromancer, liksom, han är kapten och han är liksom så här, vår head of liksom, command. Men vad gör din karaktär egentligen? Alltså som karaktär. För vi har nästan varit så få fights med honom. Så jag vet inte ens vad han har för spells. Det är just det jag vinner på. Det är att jag får andra att göra mitt snuskjobb åt mig. Ja, men det är jättesmart. För det här är också exempel på vad jag tycker som är kul att försöka agera som karaktär. Det är David som necromancer vet att han har squishy. Bara, jag tänker inte gå in i combat. Men jag är kapten, så jag kan beborda att han är inne i striden och dö för min del. Så det är bara lugnt. Eller så avrättar du folk liksom bara på plats för de är jobbiga. Liksom. Jag tycker det var kul. Det är som innan min karaktär var kapten och vi ännu var på ett skepp där vi skulle begå myteri och min karaktär tabbade sig lite och skulle få pisskrapp, men jag bara tvingade någon annan att ta det åt mig. Ja, men det hade ju hjälpt henne också in tidigare, så hon bara va? Okej, okay, jag tar väl det pisskrapp för dig, och du bara var bra, och hon gör det villigt liksom, för du vet, ja, och du har hjälpt henne, så hon känner sig skyldig till dig liksom, för du har själv tagit upp henne liksom, så hon bara, men jag tar väl det pisskrapp för dig liksom, det får mig, alltså man får hjälpa så på som båt liksom. Ja, det var det, jag försökte, ja, vi skulle ju begå myteri och jag sa att det skulle hjälpa lång väg ifall jag inte fick ett piskrapp. Ja, jo, jo. Hon bara, okej, okay, det är väl en del i hans mästerplan, och så tog hon rappet och sen pratade jag inte ens med henne förrän myteriet var klart och hon var död. Oh yes, om det där piskrappet. Ja, tack. Det var värt det. Jag slapp det. Jag tror det är viktigt att alla karaktärer har en quirk man kan spela på. Davids kaptenkaraktär har ju quirken att han inte är så mycket som man säger. En vind kan blåsa över honom egentligen. 50 eller 60 år människa och bara har en dålig tid av att stå upp. Liksom. Ja, han är egentligen skitpatetisk, men ingen frågasätter honom för att han ser så gammal och rolig ut. Han ser så liksom bestämd ut och ingen frågasätter. Liksom. Min karaktär är en Goliath fighter, men han är baserad på Edvard Blom. Ja. Vilken ost. Så gott. Och det var en liten flicka i en fiskeby som vi skulle gå in och kidnappa en annan flicka i. Och då kom jag och bara, usch vad ful det är. Och min karaktär bara, ja, jag är inte så ful. Istället för att gå en David Barbarian och radera byn från kartan liksom. Jag blev lite ledsen och osjälvsäker. Jag trodde jag var bara mullig. Det är en tjockis. Det är inte så här komplett tjock. Jag har bara lite kött på benen. Goliaths är ju stora, men också det är ju, du kommer till Fiskeby med bara plebs och commoners och de ser Goliath, de har aldrig sett dem för. Du ser ut som en monster för dem liksom. Och så har vi Dragonborn bredvid. Man bara, det är inte en bra sak. Du har en draksak och en tjockisjätte liksom. Sen att vi plockar upp ett barn, sparkar hövdingen så att han knäcker huvudet på en sten och skjuter ett annat barn och sen går därifrån. Jo. Men det är också för att vi försöker ju köra en piratkampanj och vi försöker aktivt spela som rötägg, för det är liksom en grej. Att vi är liksom, vi ska vara elakningar liksom så gott vi kan. Liksom. Det är det som är grejen med rollspel också. Det är väl det ni blir själva alla vill köra. Vi vill vara rötägg inför de här piraterna med hjärtan och ta guld. Liksom. Vår gruppdynamik funkar bäst när vi inte är the good guys. Jag skulle säga, jag tycker vår gruppdynamik funkar faktiskt väldigt bra när vi inte är inte good guys, men också även om vi hade varit bättre än om vi grova, hade vi kört en kampanj som inte, alltså när vi inte har så mycket fokus på good and evil liksom, eller good versus evil, utan det är snarare att vi alla lite små rötägg, men vi behöver inte vara dumma i huvudet för det liksom, tycker jag väl. Alltså det är därför jag tycker nästan bäst om man kör, du vet, rogue med guldhjärta liksom, att man behöver inte råmörda någon som står bara för att de blängde snett på en i sömnen liksom. Man får bara de här ursäkterna till att spela upp de här hobotendenserna, mörda hobotendenserna. Jo. Och allt de här som tillhör det, det är en jätteskön ursäkt som finns runt hela det temat som är. Men inte för det, men vi är mindre mörda hobo när vi kör sådana rötägg pirater som inga problem att mörda någon. En Werner körde sin Goliath i Icewind Dale, vad ska vi hälta där? Han skulle ju vara Jehovas vittne på knark. Alltså, när vi kör en hel grupp så är vi mindre mörda hobo än vad han är som ensam karaktär i Icewind Dale, där det inte finns så mycket folk att börja med liksom. Jag tyckte det var jättekul. Nej, jag älskar Werner, men jag tyckte det var kul bara. Det var typ magiskt att gå fram till en gammal bonde som knappt vet att gudarna existerar och bara, tror du på min gud? Nej, fan, han åskstöt i huvudet och dör. Ja, förlåt, men bara, det är inte så man konverterar folk. Han gick verkligen full on ISIS och bara, kill all the unbelievers. Och det är kul sådär, du vet, första spelmötet, sen blir det ganska tröttsamt väldigt snabbt kan jag säga. Men jag är faktiskt, side note, jag är väldigt glad att vi inte har någon rogue eller thief i vår grupp, för de liksom såhär, men jag ska gå ut och smyga liksom, vi har såhär massor med såhär muskelberg och liksom magiker. Vi har tre karaktärer som har 20 strength var. Yeah. Oh, yeah. Det bara bråkade lite, vi pratade inte innan. Det bara, vad går du för att muskelknutta? Jag är med, och jag är med. Vad roligt, vi kan bara gå ut och slåss hela tiden. Vad spännande armar. Börjar ni på level 10? Nej. Vi börjar på level 1. Men grejen varför det är tre stycken 20 i karisma. Dels för att alla styrka. Alla rullade ju ett par gånger då, så tills de fick åtminstone en 18. Och så väl någonting de får plus 2 i, så de kan få plus 2, så hamnar på plus 2 i. Så vad är kompensationen av alla muskelknuttar där? Fighter och ranger. En ranger som ranger. Kör ranged men är strength baserad. Men man kan kasta yxor på strength och kasta. Jo, men han kastar inte yxor. Han vill inte kasta yxor, han har själv sagt det. Han vill inte kasta yxor. Han vill skjuta med sin pilbåge. Men han hade 20 strength. För jag försökte fråga honom, varför är du så hög strength för? Och han bara, jag vill kunna flexa. Jag bara, men du kan... Jag har sagt det så här förut. Om du vill flexa en intimidation, ska du få flexa en intimidate. Fast även din strength bonus istället liksom. Han bara okej, bra, så har han inte tänkt på det mer liksom. Så lägger han ändå 20 i strength. För han bara, jag måste ha så hög strength. Jag bara, men det är kul att köra på det. Men du vet, du kan ju köra på yxor, kasta yxor. För de gör ju strength baserad istället. Han bara, ja, jag vet inte med bilden. Jag vet inte, det är kul. Han är inte egen. Vad heter alltså den här karaktären från Baldur's Gate som har en hamster? Bo. Kommer inte ihåg. Bo Minsk. Minsk, ja. Precis. Han är väl en melee ranger. Jo, men jag säger inte att det inte går. Det är jättebra, det kan vara coolt med melee ranger. Men du måste köra med vapen som går att använda på det sättet också. Och kör man bara med en långbåge, så är det inte strength baserat längre. Alltså han bara skjuter med range. Fast visstligen, basically han är glorifierad radar. För han går runt och pingar allting med sända. Det är ju revised, unnerved arcana ranger som man kör med, revised ranger. Okay. Och apropå du ska köra det, du ska köra ranger, så kör du den, den är den bästa. Jag ska komma ut en ny ranger också här. Ja, det ska göra det. Ja, nej, men så att han kör med denna fallen, och det tycker jag är ganska vettigt. Och han nu letar han ju efter en pet. Nu fick han en pet förra mötet vi körde, eller det fick han väl? Han fick väl en bläckfisk. En jättebläckfisk. Jaha, okej. En jättebläckfisk. Jag tror det bara var liksom en sketen liten bläckfisk. Nej, som satt på huvudet. Det sitter. Det hade varit coolast. Det hade varit coolast annars. Men det sitter under själva skeppet, har de med sig den här bläckfisken nu. Och tanken är väl att när de kommer nära ett annat skepp, så kan de se åt bläckfisken detach och gå fram dit, knäppa sig fast runt rodet så de bara kan köra rakt framåt. Och antingen kommer de att köra rakt in i ett in i ett rev och bara krocka, eller bara åka rakt framåt så de kan svänga, då kan vi lätt utmanövrera dem liksom, och bara lästa sönder. Bara en fråga, alltså, kan inte vi typ ha så här bläckfisk lite mer vänster, lite mer åt vänster, så liksom vi kan styra deras skepp med hjälp av bläckfisken? Kenny kan ju faktiskt prata med den. Jag för mig att han kan inte prata med den telekinetiskt än, så han måste faktiskt göra handräkningar så den förstår, men då kan de prata med varandra. Och det är det som gör det lite svårt, att han eller måste doppa huvudet i vattnet och skrika. Jo, bara skrik till bläckfisken, det är ett skepp. Han står med megafon och bara rock, rock, rock. Eller hur? Yeah. Nej, men för att gå tillbaka till Dungeons kanske, det jag funderar på, just det. Det jag tycker som är så roligt att se en dungeon, jag älskar Deads, och jag tycker Sandler Citadel gör det verkligen riktigt bra sen när vi körde. Jag vet inte om Jonton, du kommer ihåg det, men vi spelade Sandler Citadel, så kommer vi till ett rum där ni går in, och då är det bara som sarkofager som står upprörda längs med väggarna. Och längst fram står ett altare med tänt ljus, en vistelpipa i form av en dödskalle snigel. Och du vet, och inom potion. Och man kommer in dit och man ser sarkofagerna stängda, man bara förväntar sig att någonting ska hända, men det är helt knäppt tyst. Man går in dit och det känns liksom kallt, till och med kallare än vanligt. Och Rogan, eller Warlocken, går in dit, han bara, oj, kolla spännande. Och Paladin säger bara, okej, rör ingenting, du får inte röra någonting, för det kommer vara dåligt om du rör någonting. Vi går in, vi kollar bara, pay our respect, sen går vi. Paladin går in dit, ska på väg ut, och Warlocken bara, om jag bara tar en flaska, den här health potion, så är det bra för mig. Så han grabbar tag i den, lyfter den, och bara, joink! Och då så börjar draugisarna och skeletten sitter inne och skallfagarna sparkar ner, och alla skallar bara pang, och bara ställer sig ut och bara, what you do liksom? De sitter såhär och lyssnar på sarkofaglocken för att se om de hör någon spela och tala någonting, och bara, oj, bara, hur tar vi liksom? Fucking beredd. Jättepinsamt när ni bara varit beredd gick ner en räv. Och alla bara, ja, men det är lite jag spräckte såhär, mitt lock. Men det är lite, ja, det är lite kul faktiskt. Det är lite som en reverse aliens, cat-scare från typ alien eller liknande, du vet. Man öppnar ett skåp och så tror man att det ska vara en alien, men det är en katt bara. Det är jättevanligt skräckfilmer. Fast det här fallet så blir de läskiga sakerna blir självskrämda av en katt eller en räv. Ja. Det här var lite äckligt, tycker jag. Jag tänkte fråga, vilket är intressant, för att Dungeons är ju under jorden i grottsystem och i Dungeons och slott, för att det är begränsande. Man kan inte smita därifrån så lätt, särskilt när det inte finns fäller och fiender. Mm. Men vad kan man göra för att inte ha det under jorden? För jag tänker mig, om du har ett torn så kan man ju hoppa ut ur fönstret alltid om man inte orkar med. Men om man fantiserar. Jag har gjort en snöglob. Oh. Och det är häftigt. Den är fin. Vi pratar om rollspel just nu. Nej, men vilket tema har den? Seriöst, okej. Okay. Så en litet landskap, eller ett landskap. Jo, en miljö i en snöglob som spelarna krymps in i. På något sätt så hamnar de i den här lilla snögloben då. Är det fortfarande snö eller så är det stora plastskivor som bara flyger runt i luften? Det är en levande miljö där i. Och det behöver inte möjligtvis nödvändigtvis vara snö. Utan det kan vara vilken miljö som helst. Så om den typ står utomhus och solen börjar skina så blir det typ jättevarmt där inne. Och snön smälter och det blir en vattenglob. Och alla dör där inne för att den är fylld med vatten. Du tänker inte mycket, eller hur? Om du vill ha det så, det är din fantasi. Det är som ett du snö. Kan ju vara som Det är som snöglobsterrarium nästan lite grann, fast man krymper allt upp. Eller så är det en magi som omkapslar hela den här globen och typ skyddar utvärlden från diverse saker. Mm. Och den magin kanske till och med visar stjärntecken i himlen och sånt här. Vad du än vill. Det jag tänkte förkomma. Eller så kan du till och med ha en orm inuti den här globen som slingrar sig upp hela globen och koilar ihop till en sol. Det här bli och sen på kvällen när den blir trött så slingar den ut och ner och in i vulkanen och lägger sig och sover där under kvällen. Så det här blir natt. Väldigt specifikt. Det känns som en godnattsaga för barn just nu. Jag är halvt intresserad, halvt rädd. Det känns som en weed-dröm om jag ska göra det. Nej, alltså nu tycker jag ni alla är väldigt negativa mot Jonte. För att jag tycker det där låter ingenting jämt mot nordisk mytologi. Man bara, Jonte, du behöver röka på lite mer för att de ska komma upp i den nivån som nordiska mytologin uppnår. Jag menar, en gris vi äter varje dag. En häst som är snabbare för att han har 8 ben. Det var Loki som födde den festen också. Ja, det är hans son. Just en häst med 8 ben är hans son. Jag tänker att Valhall är din dungeon. Apropå, har någon sett filmen The Ritual? Den bygger på nordisk mytologi och någon skräckfilm som var lite gay. The Ritual. Den var lite tråkig. Jag på Lina såg den. Just det, med häxan och det. Ja, inte med häxorna, tänker jag mig. Utan, jo, men också är det ett stort monster de tillbyr. Ja, precis. Jag tyckte den var, det är nordisk mytologi och jag funderar på den, för jag såg den och jag fick en sån här vibban av typ en dålig rollspelsession eller du vet, så här, halvintressant. Ja, men jag fick känslan av ett sämre skrivet Pathfinder-äventyr om man ska vara helt ärlig, 3,5-äventyr som är så här, lite halvkul, par roliga idéer, intressanta saker, men inte så skoj att spela igen. Jag tyckte om den här konceptet av att liksom, ni får leva för evigt. Och så liksom, wow, leva för evigt, det låter coolt. Men, och så kommer de upp till vinden, spoiler, antar jag. Och så är det en massa mumifierade lik där. Men man ser att ett lik där liksom bara harklar ut sig en massa typ, vad fan heter det? Dimma? Slem. Nej. Dimma? Nej. Rök? Damm. Ja, okej, okay. Damm. Tack. Och så märker man att de här lever för evigt mumifierade och lider. De gör ingenting. De vill dö. Och de är täckta av sån här förlagd dimma som bara ligger. Tack, yeah. Det jag tänkte på när jag kom till udda dungeons som är inte placerade där man normalt brukar se dem. Jag tänker mig, en annan dungeon skulle kunna vara antingen, om man tänker så här, om man är ute på havet och har en flottilla eller flottilja, så tänk dig en serie flottor eller en serie utav båtar som sitter sammankopplade. Precis, det hade kunnat varit en cool som är, det är en dungeon och man kommer känna igen typiska dungeon-koncepter fast du har mer rektangulär rum för du vet, skeppen i olika storlekar, de har alltid fått sig rektangulära. Det hade kunnat vara spännande, men sen också tänker man annars om man har som i D&D så har du flera planes of existence, så du har ju ett som heter astral plane som är mer som liten som himlen och utrymden, man säger så. Mm. Den kommer innan far realm ofta sånt där. Men där så har du ganska, för det är astral sea och det är bara som ett stort hav mer eller mindre, och där skulle du kunna ha svävande plattformar som man tvungen går från, som är då lite mer som är typ som stalaktiter i rymden som man kan stå och gå på, och så får man hoppa från en till andra. Och det har också kunnat varit intressant angel, för också vad händer om man kryper ner någon, det hade kunnat vara lite jobbigt och så. Alltså, vad man kan tänka sig är en dungeon är så fantastiskt brett, för man kan i stort sett ta vad som helst. En öken kan man dungeon också, skulle jag säga. En båt, en väldigt stor båt, eller typ ett ett vanligt hus man går igenom, Resident Evil style typ. Jag skulle säga att en dungeon skulle kunna vara även en helt öppen öken. Vad säger man, är den tillräckligt stor och man liksom, du vet, man designar så kallat rum med citationstecken då, men jag tänker mig att man designar rum, platser då som man kan besöka. Till exempel en oas skulle man haft. Man skulle ha haft det kanske lite mindre handelsbasar som passerar förbi. Då blir det ju lite ingång på den där pacingen vi snackade om förut. Men det hade varit en typ av dungeon där du själv väljer, låter spelare gå vilken håll de vill ta, så har du själv lagt ut på ungefär var platsen ska vara någonstans, så kan de följa det. Yeah. Sen skulle du kunna ha, du vet, om man har Dune, eller säga Oasis Mimic. Alltså Mimic som låtsas vara en oas. Oh, yeah. Den är stor som en oas. Liksom. Den har träd som växer på en av vatten i mitten. Och så kommer spelaren fram och ibland så märker den inte av spelaren. För den sover mest. Liksom. Men ibland vaknar till på natten så slukar den folk hela. Och så är det. Precis. Är det bara liksom en häst? Eller... Så är bara den självaste poolen, gapet och den här lilla palmen är typ det här lockbetet. Så. Ja, det är lite kul liksom. Eller så är det bara så gammal Mimic. Det faktiskt seriöst växer saker på den. Det skulle inte heller förvåna mig om det skulle vara. Eller som David sa, man har ett hus som är Mimic. Eller huset är Mimic. Så varje rum du går in är en Mimic. Så... Ja, just det. Just det, den ja. Mimic and House of Mimics. Jag hittade den online. Det var en dungeon som... Det är bara ett hus du går in i. Och självaste huset är egentligen en mimik, så du går bara in i magen på den. Oh yeah. Bara att den är fortfarande besmyckad och möblerad som en vanlig kåk. Bara att alla möbler är mimiks också. Så det är bara, jag lägger mig i sängen och bara, aha, det är en mimik. Och bara, shit, jag springer ifrån, sätter foten på mattan, det var en mimik. Och när de är trötta på det och springer ut så vaknar huset till liv och attackerar dem, så är det bara en gargantuan mimik. Det är på mig faktiskt ett avsnitt från Star Trek, yes. Guys. Från Star Trek Voyager dessutom, när hela Voyagers besättningen blir lurade rent mentalt och tror att de är på väg in i ett maskkont och tar alla för kvadranten. Men egentligen bara en jättestor mask i rymden som äter rymdskepp och lurar folk. Jag vill bara slänga in det att... Alltså jag vill bara slänga in en teori jag kom fram till. Vad om vårt skepp hela tiden är egentligen en mimik och liksom såhär Koba har, och som bara, ni vann kampanjen, var bra, or did you, och som bara, är ett skepp som ni har lagat och satt massor med kanoner på, det är faktiskt en mimik och den kommer mörda er nu. Hade det varit läskigare om jag säger såhär, vi har en skepp, vi bygger vår skepp, vi får ta hand om det och bygger det vidare och sköter och uppgraderar mer och mer, och sen slutstriden är, vår slutboss är egentligen inte en boss, det är skeppet själva, för när vi uppgraderar, det är egentligen en transformer. Och så är det egentligen Decepticon som bara bam bam beskjuta liksom och så. Men och så har det, tänk om ni har 70 kanoner på det skeppet sen. Ja, då har den 70 kanoner sen den bara skjuter på jävla blastar. Jag tänker bara en transformer av trä typ förvandlas till Ernst Kirchsteiger eller. Du och Ernst, alltså gå och gift er om du är, tycker om han så mycket. Jag, Ernst, Alexander Bard och Edvard Blom. Helig trio av svensk media och kultur. Jag är inte med i det, så jag vet inte vad de tror. Nej, men jag tycker vi kan aspirera. Jag tycker du ska aspirera på honom där, för du hade faktiskt passat. Vad säger du? Leif G.W. Persson? Leif G.W. Persson. Ah. Alltså, jag hade köpt det om... Ja, förlåt. Resten av podcasten kommer krummel. En dungeon-arketyp jag älskar att göra, det är spökhus, för jag tycker det är så jävla kul. Man alltså, kan hela självaste temat. Ja, men man kan kuka runt på så många olika sätt för att det ska bara vara läskigt och konstigt. Man skulle kunna bygga en hel dungeon av att bara använda sig av boardgamet, brädspelet Haunted House on the Hill. Som lägger upp rum och på det sättet har events till alla rum som man går igenom och utforskar. Precis. Rum för rum. Så där har man ju, där bygger ju dungeon. Det som är coolt är det är typ att man kan hitta hemliga dörrar. En dörr som leder till rummet som är, wow, är det här borta? Och man kan ramla ner i källaren och åka upp till vinden med en spegel och allt möjligt. Det är Det känns som att man spelar Scooby-Doo. Jag gjorde något liknande när jag gjorde en dungeon åt ett gammalt kompisgäng. Mm. Jag drog inspiration ifrån Luigi's Mansion, The Grudge, Super Mario 64 och familjen Adams. Wow. Och sen bara mushade ihop dem på en fyllekväll och fick en skitrolig dungeon. Oh shit, det är alla de bästa husen. Ja. Och i den dungeon kan man sätta en snöglob. Som leder in i en annan dungeon. Och i snögloben så är det samma dungeon som den stod i. Dungeonception. Eller Dungception. Nej, Dungception. Dankception. Dankception. Jag tänkte mig, du hade det där spökhuset pratat om, David. Jag tänkte mig, för det låter faktiskt en cool sak. Kan du berätta lite mer om spökhuset så jag kan sno det till nästa spelmöte jag har? Absolut. Ja, men det är så här bara roliga detaljer som till exempel om man tar... En dammsugare? Ja, nej. En sån där sak jag snodde ifrån familjen Adams till exempel. Det var, de har ju en bokhylla fylld med böcker. Och då fanns det en där det stod typ Hela havet stormar. Och när han öppnar den boken, då får han en riktig storm i nyllet. Alltså det börjar blåsa skitmycket och det åskar och det strittar vatten överallt. Oh, jag får få sådana flashbacks och sånt här. Ja, jag gjorde exakt en sån grej på spel, rollspelsgruppen. De gick in i ett bibliotek och bara, häftigt, vad finns det för böcker? Då bara, jag tar en och jag bara, haha, bra val. Och så fick de en, ja, en mild attack bara. Så slår de sönder boken. Och sen skulle de fortfarande plocka fler böcker. Men de löste det till slut att det var inte smart. De lärde sig inte efter en bok. Hur många böcker tog de där i slutet? Det kanske var bra att gå vidare. 2-3 tror jag. Jag kommer inte ihåg. Ja, det är förlåt mig, men det är ganska, du vet... suicidal grupp om jag ska säga. Kan man inte använda det som ett vapen och öppna den emot fienden? Ja, alltså, det är som skrovis. Det blir en area of det blir en terrain-effekt, tänker jag, som kan vara effektiv liksom. Men det blir en toy taget till alla liksom. Då bara kör med slit. Power bonus. Oh nej! I alla fall, annan sak också, det fanns ett torn som de gick upp i då, och det var mitt i natten. Och då uppe i tornet fanns det ett, fan heter det, en sån här kikare, stjärnkikare. Och bredvid stjärnkikaren så fanns det bara en helt vanlig spegel, fast den hade typ som en inzoomning av rymden. Så att det var det man såg genom stetoskopet. Eller stetoskop heter det va? Stjärnkikare. Stjärnkikaren, skitsamma. Det man såg genom stjärnkikaren syntes på spegeln då. Men det var egentligen bara en portal i den här spegeln upp till rymden. Så om man knäckte glasrutan, då hade det bara blivit en gigantisk jävla luftsug för att du blir skeppad till rymden. Coolt. Som tur var så var de smarta nog att inte mucka med spegeln. Men... det känns som någonting som kan vara lockande att slå sönder. Och det är väl det jag tycker kan vara kul om man har saker som man vet man lockar fram en viss reaktion. Du hade ju en fällrum du berättade om förut, men där spaken man drar i, och man drar i spaken så resetter man bara fällan så den fortsätter ticka liksom. Ja, just det. Och det är liksom inte, det är för att man går emot instinkten man har för att jävlas med folk liksom, för att det är kul. Ja, det är typ sån här knappen som räknar sig själv neråt också. Precis, och om du trycker på den så fortsätter den bara om, och då får man ju tid på sig. Det blir som lost-effekten, du fortsätter trycka in. Du vet inte varför, men du känner att om du låter den gå ut så kommer det vara någonting dåligt att ske liksom. Och så är det bara en surprise att komma ner ballonger från taket och lite konfetti. Ja, men man kunde ju slänga in lite vad som helst. Här, en fontän bak i trädgården, fast istället för vatten var det syra. Levande tavlor, så roliga saker. Ja, alltså jag tror det är viktigt att ha många små grejer. Att om varje sak skulle betyda något, att böckerna i biblioteket var faktiskt en clue till att klara av dungeonen, så hade, och det var det enda som... Jo. Ja, om man måste ha saker som inte betyder saker, som kan vara roliga men inte dödliga, som man kan utforska och ha roligt och bara för göra det man känner för. Men om allting som är läskigt är story-driven, så känns det misslyckat. Det tror jag är viktigt. Det håller jag faktiskt med om. Allting det behöver man, vara story, direkt kopplat med story. Liksom. Det är väl så man vill göra sin värld, att den ska vara interaktiv och intressant att vara interaktiv med. För jag menar... Det här är en vattenkanna. Då hade den till och med vatten i sig. Ja, det håller en vattenkanna just nu. Ja. Jag skulle vilja att det händer någonting annat coolt när jag håller den här i vattenkannan. Eller när jag till och med häller vatten. Och inget händer. Inget händer. Men tänk om det skulle hända någonting. Vad skulle jag göra då? Skulle komma vatten. Torka bort vatten. Precis, och det är ju skittråkigt. Jag tror jag förstår vad de menar, jag inte. Som typ, du tar upp en mugg öl, fast istället för öl så är det typ... Kamomillte. Alltså, men du börjar känna vem är som har weedat här idag alltså. Det känns som majoriteten av oss har weedat på något sätt. Det jag tycker är roligt, att om det finns väldigt mycket att interagera med, det är att gruppen vänjer sig med att titta på allting. Och det får ju hela gruppen ha ADD eller ADHD. De går runt och bara, vad är det här för någonting? Lyft på koppen, vad är det här för någonting? Jag häller ut koppen, vad är det här för någonting? Jag fyller på den och dricker den. Vad är det här för någonting? En bok, jag öppnar den. Vad är det här för någonting? Jag byter sida. Vad är det här för någonting? Jag bara söker om varenda item, varenda rum. Och Game Master som sitter där och bara, jag hade bara 2 sidor. Det var ganska stor skill, jag har inte så mycket, men jag får väl fantisera ihop. Det är väl hur man framhäver saker också som spelledare. Det är ju det värsta, liksom, de mjölkar ett rollspel. Bara, jag ska interagera med allting här, för det finns någonstans en clue som jag behöver. David, du berättade ju det när du körde en dungeon och det var bara ett hål i väggen för ett finger. Och en karaktär bara satte in fingret. Ja, just det, just det. Jag hade... det var en dungeon som tillhörde en psykiskt... vad kallar man det? Det var en galen dvärg helt enkelt som tyckte om att mima och skoja med folk. Och då hade han alltid, han hade sitt dungeonrum där han hade gömt sina skatter då. Och i slutet av den här jättedryga dungeonen där allting var fake och jobbigt och bara drygt, så var det i skattrummet var bara en spegel och en tavla där det står: den största skatten är du själv. Och de bara, ja, haha, bra skit. Och så slår de sönder spegeln och märkte att det fanns mer saker bakom spegeln. Och då hittade de ett hål i väggen som var perfekt stort för ett pekfinger ungefär. Och då var det en av spelarna som bara, jag måste kolla. Så han stoppade in fingret i det här hålet då. Och där inne fanns det en sån här spellaktiveringsruna som gjorde en flesh to stone och smälte fast hans finger i väggen. Så han bara satt fast med ett finger i väggen och var tvungen att klippa av det för att kunna komma därifrån. Wow. Så det är också ett sätt att bestraffa spelarna om de ska peta på allting. Och bara, ja. Då, så ger de en lite större risk av att... Så att de inte kan springa hejvilt i en dagismiljö. Bra sätt att straffa spelare på det. Och om man verkligen vill elak och de har för många magiska föremål på sig, då tar man in en Dimension Shambler från Call of Cthulhu och låter han bara skifta in dimensioner, plocka itemet och gå därifrån och bara för alltid försvinna liksom. Ja, som, vad fan har de döpt den till? Jag hittade den på Traditional Gaming också. Där deras wizard hade blivit för OP för att han minimaxade allting. Så han slängde in en spellstealing goblinkant eller vad han döpte den till. Som bara som den bara teleporterade in, tog hans spellbok, räckte ut tungan och teleporterade därifrån. Och bara grattis, inga spells, du måste börja om. Och just också han teleporterar sig mellan dimensioner, vilket gör det om du inte är en wizard som kan någonting med det, så det, kan du inte ta det. Det påminner mig om en jättebra historia som du har dragit, K. Det är ju I Wanna Get Off Mr. Skeletal's Bony Rider, vad den heter. Mm. Ja! Det är också Bony en Ride. Sorts bestraffning på en spelare som inte beter sig, men du kan ju den bättre. Ja, det jag tänker, det är lite kul, för det är också, skulle säga, en story för att visa hur man behöver tänka efter när man släpper igenom homebrewed prylar och spells. Och det här är ett farexempel varför jag är väldigt, om folk kommer, jag vill hitta på en egen ras i den grejen, bara varför? Finns det ingenting du kan köra som redan finns liksom? Varför låter någonting eget för? Mitt ultimata snarare att det här sker som jag tänker berätta precis nu. Men du har en grupp spelare och du har en grupp med wizards som är necromancer. Och de har en husregel, de kan göra egna spel. Så man kan rulla för att försöka se om man kan göra en spel och sen rulla för hur man kan, om man kan få till det liksom. Och en av spelarna som var kör necromancer, han hade liksom, när de var i staden och äventyrer, hade listat ut och designat egna spel då. Och det var hur du kan raise en skeleton warrior. Däremot har den en subset. Om du rullar en D% så blir det finns en viss procent chans att det blir en sorcerer, en skeleton sorcerer. Mm. Och den då samma spel som du har då. Så den har en samspel att kunna framkalla en till warrior liksom. Och du kan välja mellan det liksom, om du kastar den, så om du rullar tillräckligt bra kan du välja mellan vilken. Och grejen var att han bara frågade spelaren, jag rullar så här bra, får jag lov att använda den här spelen? Och spelaren kollar på den, han bara, ja okej, okay, jag släpper bli igen den, den ser lite dåligt skriven ut, men jag låter hon köra på det liksom. Och han då väljer att han rullar där för det. Han har bort ett varu samma som en annan kille, långt borta från resten av gruppen, framkallar det här liksom. En skeleton sorcerer kommer fram. Och Skeleton Sorcerer genast börjar framkalla till Skeleton Sorcerer, som tar framkallare till Skeleton Sorcerer. Och då börjar de här två killarna slåss för att ta ner Skeleton Sorcerer skrätt hela tiden. Men de tar ju en liten stund att ta ner, och de kan raisa en Skeleton Sorcerer i rundan. Så den ökar helt tiden exponentiellt med många som kommer fram. Så den helt tiden ökar mer och mer liksom. Oh. Så de håller på att slåss liksom. Och då inser jag, vänta nu, vi måste springa nu. Vi måste hämta resten av partiet, vi kan ta hand om det. Spring till andra sidan av stan, vilket tar 5 minuter. Och de där 5 minuterna, alltså det är 60 runder per minut. Så det blir vadå, 60 gånger 5, nu är jag dålig på huvudmatten, det blir 300 skelett om man framkallar på de här 5 minuterna. Enkel väg. Minst. 5 minuter till, det är 600 till när de bara kommer tillbaka till det. Så det minns jag innan att vakterna, de där slåss, liksom, de minns att de blir redan outmanned, outnumbered. Så de börjar liksom bara då, vi flyr, vi åker till nästa kontinent liksom, de kan inte simma, de är skelett liksom. Mm. Så de kommer till hamnstaden, kommer dit, lyckas ta båten, och långt där båten kommer ut ett par, du vet, 100 meter ut i hamnen, så ser man hur bara skelettvågen kommer. kommer där och bara slukar hamstaden. Och de kan vara andas ut. Okej, tur, vi har en ny content, vilken utforsk. Vi har alltid velat göra det här ändå. Vi kan bara se vad som händer där liksom. Yeah. Tills de ser att det börjar komma och klättra upp skelett upp på sidan av båten. För de har redan kommit så många att de börjar komma in i vattnet och ställer sig raklånga på varandra. Och kommer upp på båten igen liksom. Och då börjar slåss på båten och de kommer mer och mer liksom. Och så till slut så dör de hela party såklart. För party kan inte överleva 500 som skelett liksom, det går inte. Och då säger de, okej, kan inte vi resetta nu? De har egentligen börjat resetta 3 gånger redan innan det här. Men de bara, spelaren bara, nej, jag tänker inte låta det. Och de bara, okej, kan inte vi resetta nu? Han bara, om en stund, vi ska köra en sån tag till. De bara, ha, men vi har dött ju, vad kan du mer veta? Han bara, jag ska förklara det. Och då zoomar man ut så man får se hela planeten från omloppsbanan liksom. Och då ser man hur den sakta säkert blir vitare och vitare och vitare och vitare av att den helt blir liksom övertagen. Och ser man hur den blir bara större och större, hur den växer och fruktansvärt. Det blir större än Jupiter, stor som solen. Och ser man plötsligt den uppnå en form av kritisk massa och implodera på sig själv. Och då så exploderar den sen och bildar den nya världen. Som man sen då ska spela in liksom. Och det tycker jag är en kul sätt att göra det på. För då har spelaren också varit väldigt, han är bra på att improvisera. Han har ju bestraffat visat att man får tänka efter vems handlingar och konsekvenser. Det här är en ganska ultimat konsekvens liksom. De vet att de är skyldiga för att förstöra en värld liksom. Och den nya världen de spelar i är liksom den så kallat, den världen de var med och skapade liksom. Den som är byggd på kalcium. Ja. Det är kalciumbaserat, inte... Carbonite. Inte kolbaserat. Stalinium. Precis. Stalinium. Inte randomonium då? Som spökarna i Scooby-Doo 2. Åh, oh, gud. Jag älskar Scooby-Doo 2. Scooby-Doo 2. Nej, den var hemsk. Men om Stalin hade varit en Pokémon, vilken hade han varit i generation 1 då? Snälla. Han svarar ju. Alltså, han har varit en detektiv Pikachu. Nu har vi dejtat det här podcasten, så vi vet när den kommer ut och hur pass gammal den här. Jag vill bara säga till Paulina, så nu kan alla känna sig bara, oj shit, det var då de släppte den här. Nej, så Stale Memes. Han borde varit en Onix, för jag tycker han är stenhård. Jag vill se Pikapool. Det hade varit en koffing. Okej. Det känns nu som att det här känns som ett ganska bra ställe avrund jag tänker på liksom. Är det något mer om folk vill säga om Dungeons eller så, eller roliga Dungeons? Vi börjar med att snacka om Dungeons och hur mysteriska och allting och bra de är. Och liksom, jag nämnde väl tidigt att det fanns en dungeon man inte vill besöka. Och jag tror att vi har gått igenom varför man inte vill besöka vissa dungeons. Och det är typ så, det här beslutet som spelaren fattar så här, ah, där finns en dungeon, den är farlig, vi går inte in där. Ja, och men du tänker mig, om man som spelare ser en dungeon, ser möjligheten att välja, vi går inte in dit. Du tänker mig, då har jag lagt fram möjligheten, om man inte vill ta den, då är det inte upp till mig, det är upp till er. Liksom, det är upp till er att välja till äventyrsmöjligheterna. För jag tänker mig, en dungeon, även om det är jättegetning, jag kan ha fullt mycket loot. Jag har planerat jättemycket loot, magical item och sånt. Ni bara, vi skiter i det, åker härifrån. Det är redan för sent nu. Vad ni vet om det var magical portal to hell där nere. Liksom. Ni har fått shotgun från Doom till och med där. Jag kunde gå runt och wasta demoner och sånt. Det är, nej, vi bara skiter det. Det är inte kul. Det är inte kul att spela det ändå. Liksom. Vi åker ut och åker bort. Det är lugnt. Och tack återigen Love Jensen Akren för vårt nya intro. Yeah. En länk till hans andra projekt och musik kan ni hitta i samband med den här episoden. Vart nu ligger. The show notes. The show notes. Show must go on. Vad ska man? Jag känner så mycket regret i andra änden här. Jag älskar att kalla sig Zacke. Ska du sluta? Nu! I Zackes försvar var det jättekul. Ja, det var det. Mitt namn är Jonathan Karlsson. Du kan kalla mig Jonte. Jag bara, mitt namn är David. Du kan kalla mig för Reven. Det är mitt kodnamn. Jag tog bara en mening innan vi bara grät. Det känns bara som att jag kör ett fucking bullybumpa-program. Det är bara att du försökte för hår. Jag älskar att kallas Jonte. Hej allihop, välkomna tillbaka till Rollspelspodden. Den bästaste podden i hela Sverige om rollspel här för dig idag. Jag är din host, Zacke. Vart ni officiella? Min kropp gör ont. Jag gillar...